Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde 89.4 de FM de Radio Samboy. Estamos no programa Galegos no Baixo, dando ya benvida, pues como non, a Lanas Vías de Son. Gracias a él, pues esto non podríamos salir ao aire, como se suele dicir técnicamente. Pues a Damián, muy buenas tardes, Damián. Ya que o meu carón, pues Xulio Cousil, como cada xoves. Muy buenas tardes, Xulio. Muy buenas tardes, Armando. Queridos ointes, aquí estamos otra vez. Pois este queñes está a falar, pois intentando tamén, pois xunto con Xulio e Damián, pois levando esta nave adiante, pois Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos aquí, que por exemplo, pois o bloque galegosnobaixo.blogspot.com e o correo electrónico que galegosnobaixo@gmail.com. E os teléfonos, que son moi importantes, que esperan un agasalliño. Así que xa o saben vostedes. O 93-654-1400. E o 93-654-1500. Xa o saben, amigos. É que mellor que papá poden é comenzar a encetar o programa, pois con algo de música. Pois mirad esta cantiga que mellor que é, con un orensana como esa gran gaiteira Cristina Pato. Thank you. Bueno, Xulio, xa temos o primeiro comunicante. Estamos escuitando a súa música precisamente. Así. Este home pertenece ao grupo Zurrumalla, que é Vieito, neste caso, que nos vai a falar. Así que vamos darlle sin máis delacións, vamos darlle as boas tardes aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Veña. Que ele me decía a micro pechado, dice que é raro poder facer un programa en lingua galega e precisamente dende Radio San Boi. Bueno. Pois mira, non é nada imposible. Estáse nos escoitando desde moitas partes do mundo, dixéramos, bueno. Porque hoxe o internet é eso. E sin máis, pois damos as boas tardes. Boas tardes, Vieito. Hola, que tal? Boa tarde. Un saludo desde aquí, desde a terra, desde Gondomar. Estamos ahora mismo aquí na no Valmiñor. Bueno, estuvemos xantando un grupo de amigos e amigas, aproveitando a xubilación de unha compañeira. Queremos mandar un saúdo moi afectuoso, moi agarimoso a toda a xente que toda a xente galega e, bueno, que non galega tamén, que estedes por aí, por Cataluña. Moitas gracias, Vieito. Agradecemos moitísimo porque perder minutiños connosco tampouco é moi axeitado nestas horas, despois do xantar. Da boa comida. Sí, casi compre unha boa siesta, non? Que os galegos... É unha auténtica gozada. Ademais, estabas comentando que me resultaba curioso un programa... en galego, precisamente de Cataluña, a veces é máis fácil ou mellor facelo aí en Cataluña que aquí no noso propio país. Pero bueno, pues, son cousas do directo e da situación actual. Pois posiblemente, pero pues, xa levamos unhos aniños por aquí, sí. Xa o sei, moi bueno. Ben, pois moitos parabéns e ánimo e a seguir, porque a voz que levades do país a toda a xente, a todos os compatriotas que están aí traballando e ganando o pan. Exactamente. Pues, eso é no que intentamos, humildemente intentamos pues, facelo así. Sí, facelo agarimoso todo ao máximo posible. Bueno, vamos falar de vos, Zurrumalla, e concretamente de ti, porque ti eres un dos componentes, dos sete componentes, según sabemos, de ese toca a gaita, as cunchas, a pandereta, e ademais... darlle voz, non? Un pouco como pato, falo de todo, pero todo falo daquela maneira. Sí, gaiteiro voz e tamén a veces en alguna peza tamén acompañamos coa percusión, porque bueno, pois a veces o ritmo te leva, o ritmo noso, o ritmo da xota, o ritmo da muñeira, e entonces colles unhas cunchas, colles unha pandeireta, un tamboril, el mismo bombo, encántame tocalo. Entonces a veces pois en algunhas pezas pois nos apuntamos ainda que sea a un bombardeo. Pois pues, alegrámonos moitísimo. Sí, porque eles aparte de tocar en todo eso, queren que a xente disfruten e eles poñen humor a todo eso. Ah, claro. Claro, lógicamente. Como eso, coa gaita, con todo esto, porque tamén tedes incorporado pois o acordeón tamén. Sí, tamén o acordeón, en concreto o acordeonista é Nacho, que, bueno, ademais de músico de Zurrumalla, desde que naceu o meu fillo, do cual me sinto moi orgulloso, e no seu momento entrou tamén no grupo, bueno, pois pues, deu un aire moi, digamos, moi juvenil e moi novo, de dentro dos novos, tamén nos facían falta, e do que estabas comentando, sí, da música tradicional nos sacamos todo o proveito que podemos, disfrutamos, vivímola, non solamente a tocamos, porque tocala levamos comprobado que, bueno, que pode haber xente que a toca, e ademais incluso con moitísima máis bueno, pois con moitísimo máis gusto que o podemos hacer nós, pero nos temos a sorte de que non solamente a tocamos, sino que ademais que a vivimos e a sentimos. E entón, cando estás tocando e estás sentindo aquilo que tocas, pois te pasa así, se te poñen os pelos de punta, como anuncio de, non se pode fazer propaganda, pero un determinado coche que te dice aquilo de gustache conducir. Exactamente. Que sentir a música galega. Pois, sí, moi ben. Sí. Pois alegramos moitísimo, felicitámoste, por certo, dous discos de momento, non? Dous CDs, o que había e o que hai. Sí, isto foi unha historia, porque somos así como nos gusta a música tradicional, somos bastante bandarras e non somos moito de poñernos a traballar en serio e tal. Ahora mismo xa un pouco pola boa acollida que tuvo primeiro o CD, estamos preocupándonos xa por facer un novo material para, con vistas a seguramente un ano ou dous, sacar un novo CD. Pero nos encontramos sempre co mismo, con que atopamos máis cousas de gusto das que nos dá para gravar. Ahora mismo teríamos xa material para facer un novo doble CD, porque a razón pola cual se fixo un CD doble foi que levábamos tocando xa 10 ou 11 anos xuntos, e tiñamos ese tempo unha cantidad de material que nos apetecía gravar, porque realmente era un material que casi pues era noso, non? Entón decidimos facer un salir ao mercado con un doble CD, ala, un no primeiro solamente estas de recollida que fixemos pola recollida de todos estos anos de andar de música polo país, e o segundo de estas nosas, maiormente de Nacho, que é o compositor máis prolífico que temos ali, e tamén de outros componentes, e entonces o segundo CD de material noso, ainda que tamén vos vai a sonar a tradicional. Isto que estamos a escutar é un memorial a Ricardo Portela, non? A que é de Ricardo Portela foi unha composición que lle fixo tamén Nacho a Ricardo e a Manolo Álvarez, dous afamados gaiteiros, un do norte e outro do sur. Manolo Álvarez é de aquí, da Rías Baixas, e Ricardo Portela é ilustre gaiteiro da zona norte, da Coruña. E entonces xuntámolos os dous, Nacho fixo esa peza, e quixemos que no disco a tocaran eles dous, e a tocaron, efectivamente, na grabación se xuntaron os dous, arredor primeiramente de unha fuente grandísima de ostras da ría, a la Enarcade, e despois de aquela comilona, pues nos fomos para o estudio a gravar ese paso doble que se chama Paso Doble dos Podremias, que está grabado por Manolo e por Ricardo. Bueno, muy bien, estupendo. Pero esa que estaba sonando era a Muñeira Felina. Muñeira Felina, sí, pero bueno, que foi como momento de cando fixestes o 14º ou 14º memorial do Ricardo, non? De Ricardo Portela. Sí. Porque está grabado, non é polo disco por onde estás traballando. No, ahora mismo estábamos collendo pirateando, non? Ese disco. Vale. Pois sí, estuvemos no Ricardo Portela, no memorial Ricardo Portela este verán, no mes de xullo, creo que foi alrededor do 10, 11 de xullo por aí, esa data. Non a recordo, pero entonces claro, debe ser algún audio que se nos fixo. Cando se vedes en Pontevedra, sí. Pois aí estuvemos. Foi precisamente a televisión de Pontevedra que o colgou. Sí. Pois pues fíxate, éramos descoñecedores absolutamente do tema. Nos, no sabía que nos seguimos, e en YouTube xa sabes ti que hai pouco. Hai poucos agredos. Sí, é verdade. Hoxe en día a vida particular de cada un queda bastante en unha situación bastante comprometida. Sí. Bueno, pero nos sentímonos ledos e orgullosos de tervos precisamente aquí, porque, bueno, a verdade é que pues os nosos galegos de aquí non é que pregunten demasiado, porque tampouco teñen moita información. Parece que a información de aquí, de aí para aquí non ten os canales que compría, pero nos, exactamente. Bueno, facemos todo o posible para que a xente nosa coñeza non somente xente noviña, como a semana pasada que estivemos con Sés, por exemplo. Exactamente. Ai, que guai, unha muller encantadora. Eso, sí, pois, tuvemos... Marca Galicia, eu sí que é Marca Galicia. Eso é, sí. Pois é o que queremos. Faltanos coller tamén a Leo, a Leo Remeca. A Leo, sí. Bueno, pois, o Leo temos o contacto, se queredes a fora de ondas, pues, paso o contacto, pero seguro que tedes. Claro. Pues, sí. Pues, podo pasar. Pues, refírome que tanto collemos xente nova, é dicir, por así decirlo, de nova horra, pero tamén seguimos vos a vos, que xa levades anos, dentro do ano 2000 xa levades unhos aniños. E entonces, sabes que hai unha cousa que dime conta desde que sacamos o disco, que mentras tes algo grabado, es algo, mentras non tes nada grabado, non es nada, e é certo. Sí. O feito de que haya o CD, que saiu, pois fai agora 2 anos e medio, saiu no verán de 2011, pois desde entonces hasta agora, nada que ver co anterior, entende? Antes sí, te chamaban, sabían que tiñas un grupo e te chamaban de aquí, de ali, sí. Pero o feito de ter o CD, pues, supuso unha apertura, pues, un pouco a todo o panorama musical galego da música tradicional. Entonces temos tocado, pues, en cantidad de sitios, en festivales, mayormente en festivales, sí. Pero tamén en outras historias non menores, como, pues, pode ser o Memorial Ricardo Portela, como pode ser, pues, algunhas algúns actos ou eventos que se van en base a, pues, non sei, a movida Defendamos la Ría ou, en fin, historias deste tipo. E entonces, pois, pues, nada, realmente ese cambio deuse desde que o CD está a vosa disposición. Ya está tamén en algunha boda, non? Ah, claro, por supuesto, sí, eso, pues, en historias particulares, sí, y de, sí. de eventos así máis de tipo familiar, pois pues, por suposto que cando nos chaman, claro, pois pues, ali nos vamos e ali tratamos de levar a no, bueno, pois pues, coa aquilo que disfrutamos, que coa nosa música e coa nosa alegría, que nos que gusta, sí, nos encantado de compartirlo. Utilizar como a todo, como, bueno, como sempre se fixo precisamente na nosa terra, a BBC, non? Perdón, a BBC, non. Eso. Efectivamente. Exactamente. Sempre se fixo, non, na nosa terra. Sempre se fixo na nosa terra, e despois outras historias e modalidades, non? Por o feito, non sei, atoparse varios amigos e coñecidos de tapeo, e seguro que algunha cantiga e algunha cousa tamén sai. Claro, sempre sale. Sempre. É unha especie de interacción, estás claro, aprendendo constantemente. Claro. Entonces, aínda que a xente a veces está, pois eso, disfrutando co que tú estás cantando, nunca falta pois a persona que se te acerca e se quere cantar unha copla naquela canción, porque él sabe unha copla, a veces pois hasta non entra no sitio adecuado, pero bueno, igual, o caso é que te pasa que la copla e incorporas automáticamente pois o teu fondo de armario, ¿no? Exactamente. Queda esta copla que é moi bonita. Sí. Eu hai algunhas que de vez en cando salen por aí, que son, bueno, eu sempre digo que as coplas máis bonitas e as que máis chegan son aquelas que son máis sinxelas, aquelas que son, que nacen mismo da alma popular, non? E, bueno, pois hai algunhas tan bonitas que, bueno, que flipas con elas, eu que sei. Debaixo dun toso verde, tenín chumbico, de niña, puxeche de tanto xento pa que o toso non nos vira. Tú fíxate que cousa tan simple e tan bonita. Sí, desde logo. Pouca sombra dá un son, precisamente en toxo, non? Lógicamente. Bueno, claro. O caso é que nos sentímonos orgullosos, volvo a repetir, de terte aquí no humilde programa, pero... E nos de estar no teu programa, gracias. Pero escoita, o que felicitamos e saudamos-te moi cordialmente polo feito de que vos tratades de dignificar o noso estilo, a nosa tradición. Exactamente. Elevádolo con orgullo. Sí, por suposto que sí. Pero que, ademais, nos tratamos de dignificarlo, pero en realidade é algo do cual nos sentimos... somos os grandes beneficiarios, porque se non fose así, sería simplemente un tocar por tocar, pero sin sentir. Entón, eso non ten sentido. Entón, nos temos a grandísima sorte de aprender de bellos gaiteiros que nos deixaron pezas preciosísimas e fermosísimas, e nos atocamos, por suposto, mellor que podemos e que sabemos, e tratamos de darlle todo o sentido que para nos ten esa peza ou esa melodía, melodías que a mellor pues, pode ser que a mellor en outro, se cae en outro oído, pois pues, a mellor non din nada, pero para nos a mellor poden ter eso, un comentario entre membros do grupo: oye, vos fixastevos que melodía tan bonita ten este gaiteiro que estaba tocando outro día, tamén pues, non estaba especialmente ben afinado, ou a mellor a tonalidade non era adecuada, ou a mellor, pois pues, non ponía as notas exactamente no sitio adecuado cando quería, pero os dedos non lle deixaban, pero igual, tú recolles aquela intención de melodía, e unha vez que tocas e que a preparas e que bueno, pues te regodeas un poquinho nela, e cando empezas a disfrutar e tocando, moitas veces te pasa que eso, que o efecto dos pelos de punta, que se te ponen os pelos de punta, non? E eso é, para nós, máis que dignificar, que é sentirnos nós, e cumpera a expresión, sentirnos nós dignificados gracias a nosa música, a sorte que temos de poder a tocar. Bueno, aí está a nosa felicitación por ese precisamente, por o feito de que vos tamén vos sentides a gusto na interpretación. Por suposto. Teremos que poñernos en contacto outra vez antes de que editedes, ou polo menos a volver a comunicar con vosco para que nos digades novidades con respecto a ese traballo que recollida, que xa nos dixetes aí un momentiño que estades facendo, e que, bueno, pois a ver se si somos primicianos aquí en Cataluña, somos capaces de decirlle encantadísimo de dar bola, de darvos a primicia, porque, bueno, pues hemos estado en algunos otros medios, pero de aquí, de Galicia, de fuera, desde luego, son esos primeiros, así que pues, primeiros algo mereceredes, y esa primicia va ahí para vos, en tanto se haya por ahí algo trabajado. Como tanto se ustedes, así que cuando queirad estamos a vos a disposición. Dieito, pues para nos será un gran placer, y además... Yo quiero mandar, si me permites, un saludo muy grande a todos los galegos y galegas que han de estar escuchando ahí desde esa tierra pues tan hospitalaria en Cataluña, pues sí. Darle moitísimos parabéns por facernos sentir orgullosos deles cando están en sitios que non é o seu país. Yeah. Así que un bico grandísimo e agarimosísimo para toda a xente, para galegos e galegas que están en Cataluña traballando, tamén para galegas e catalanas que nos coitan, por suposto. Moitas gracias, moitas gracias. Faremos extensivo precisamente a todos. Sí, sí. Moitas gracias. Extensivo a todo o mundo. Sí, señor, sí. Moitas gracias. O Gallá, pois, noutra ocasión, sí, seguro que... Sí. O mellor somos capaces de facer o contacto suficiente como para que... A mí gustaríame velos nun escenario aquí en Cataluña. Ti presentalos, claro. E eu presentalos. Eso está feito. Podemos... Eu sempre nestas cousas, cando son cousas ou de arreglar, de tocar ou de comer, sempre digo, veña, día, hora. Sí, asunto concluído, día e hora. E aí onde estades, Gondomar, é unha belleza para todo eso. Ademais, pertiño tendes unha denominación de orixen extraordinaria que é o viño de Albariño, non? Sí. Home, aquí, claro. Eu particularmente hoxe estou me mandando un mencía. Estou falando contigo aquí, teños os amigos comendo arriba, que estamos nunha xubilación dunha compañeira, pero eu estou me tomando aquí un mencía a beira do Miñor, que é o río que pasa aquí en Gondomar. Sí, sí, sí. E temos un día espléndido, claro, radiante, pois. E gustaríame compartilo con todos e todas os que estades por aí. Pois aquí tamén o temos, eh? Sí, bastante bom, algo fresquiño, pero bastante bom. Sí, pero estás moi ben. Que dalles a nosas felicitacións precisamente a esa señora que entra no club do xubileo, e que bueno, que o disfrute, que siga, que non sea solamente un xantar, que se repita que siga repetindo máis. Moi ben, pois eu despídome con unha copla da Foría de Pontevedra. Díganos. O vento que avala os pinos nos montes de Pontevedra leva para os que están lonxe arumes da nosa terra. Bicos para todos. Moitas gracias, Vieito. Moitas gracias, Vieito. Unha aperta moi grande. Ya está, nunca dicimos adeus, dicimos deica logo. Deica logo. Deica logo, pois. Unha apertiña moi forte. E graciñas por atenderme tamén como me atendiches en todos os momentos. Moitísimas gracias, foi un placer. Veña, Armando. Unha aperta.